أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورة الانفال کو شروع کرتے ہیں. مدنی سورة ہے یہ, 10 رکوع اور 75 آیات ہیں, یعنی 10 رکوع ہیں اور 75 آیتیں ہیں. سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے. کل کلمات اس میں 1253 1253 اور حروف جو ہیں وہ 5522 ہیں, 5522. سورت کا نام سورت الانفال ہے. انفال نفل کی جمع ہے. یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے. نفل کون سی عبادت ہوتی ہے کہ جو انسان فرائض سے علاوہ کرتا ہے؟ تو نفل جس طرح عام فرض چیزوں سے الگ ہوتا ہے, تو مال غنیمت بندہ مومن کو نفل میں مل جاتا ہے, ایکسٹرا میں مل جاتا ہے. یہ لفظ بتاتا ہے کہ مسلمان مال حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا کہ لوگوں کی لینڈز پہ قبضہ کرے, لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کرے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہی الکلمت اللہ العلیا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر نفل میں, ایکسٹرا میں, یعنی مور دین ایکسٹرا, اس کو اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس ایک لفظ نے اسلام کے نظریہ جہاد کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی اگر کسی جگہ حملہ کرتا ہے اس لیے کہ وہاں کی جگہوں کو لے, وہاں کی چیزوں کو لے, تو وہ اسلام کے اس بنیادی اصول سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ سورت انفال جو ہے یہ کب نازل ہوئی اور اس کے اندر کیا حالات تھے کہ جن میں یہ نازل ہوئی. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ سورت 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ تھی, اور لگتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی سورت سٹریچ میں نازل ہوئی. اور اس میں جو عموماً چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ غزوہ بدر سے پیدا شدہ جو مسائل تھے اسی کے بارے میں نازل ہوئی. اور غزوہ بدر کیا تھی اس کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی یہ پہلی جنگ تھی. 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں شروع میں گزارے وہ ایک سختیوں اور تلخیوں کو برداشت کرنے کے دن تھے. ون آن ون بیس پہ کام ہو رہا تھا, غریبوں کو مارا بھی جاتا پیٹا بھی جاتا, لیکن یہ تھا کہ کسی نے ہمت نہیں ہاری. آخری جو سال تھے 2-3 سال مکہ کے دور کے, تقریباً 4 سال, یہ وہ دور تھا کہ جب حالات اس طرح کے بننے شروع ہو گئے کہ اب مکہ سے کوچ کرنا پڑے گا. ایک تو مدینہ سے کچھ لوگ جو حج کے لیے آتے تھے انہوں نے قبول اسلام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی اور مدینہ میں کام شروع ہو چکا تھا. اور دوسرے ادھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ٹوٹ رہی تھی. ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دورس انسان تھے. آپ نے مدینہ کی طرف حالات اس طریقے سے دیکھے کہ جہاں یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اسلام کو آزادی ملے گی اور حالات جو ہیں وہ مکہ کی نسبت بہتر ہوں گے, کیونکہ مکہ والے تو تعصب کے مارے ہوئے تھے, جاہلیت کے مارے ہوئے تھے. ان کے دلوں کے اندر تو یہ چیز آ چکی تھی کہ ہم نے نہیں ماننا. تو ہر جگہ بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ میں حجت تمام کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے جانے ہی بہتری ہوتی ہے. اب لیکن یہ ساری چیزیں جو دعوت اسلام ساتھ ساتھ پھیلا رہی تھی, یعنی مکہ میں ان حالات میں بھی اسلام کی دعوت رکی نہیں, کام ہوتا ہی رہا, لیکن وہ اس درجے پہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس طریقے سے بعد میں مدینہ میں آ کے ہوا. سوچا تو یہ تھا کہ مکہ سے جب مدینہ آئیں گے تو سکون ہوگا اور اب کم از کم مشرکین مکہ کے چنگل سے آزاد ہوں گے, لیکن یہ بات زیادہ دن تک صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, مدینہ کو ایک چھوٹی سی آزاد اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی صورت میں نظر آئے, ایک اپنا تمدن, ایک نظام معیشت, معاشرت, نظام سیاست قائم ہوا. یعنی مکہ میں آپ کی حیثیت مدینہ سے بالکل مختلف ہو چکی تھی. مکہ والوں کو یہ بات کہاں قبول ہوتی, وہ تو یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جماؤ ملے اور آپ کے ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. تو لہٰذا انہوں نے کچھ کوششیں ایسی کیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمان جہاں آ کے بھی پریشان ہوئے. انہی کوششوں میں سے ایک کوشش کیا تھی کہ مسلمان مکہ میں جو اپنے مال چھوڑ کے آگئے تھے یعنی ہجرت کی صورت میں, ان مالوں پر قبضہ کر لیا مشرکین نے, اور اب وہی مال جمع کر کے ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف لے کے گیا. وہاں اس پہ بہت زیادہ مال تھا اور اسباب تھا. جب واپس گزرے تو ان کے دل میں شبہ ہوا کہ جب وہ مدینہ سے گزرے, یعنی جب بھی کوئی ملک شام میں جاتا ہے مکہ سے تو مدینہ راستے میں آتا ہے, تو ان کے دل میں چونکہ ایک خوف تھا نا کہ مال تو انہی کے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہ مال حاصل کرنے کی کوشش کریں ہم سے. تو ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے ایک قافلہ لے کے آؤ. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی سنگن ہو گئی کہ مسلمانوں ہی کے مال میں سے سامان ایسا ہے جو گزر رہا ہے, تو آپ نے ایک حفاظت کے طور پہ پیش بندی کہہ لیجئے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو, جو جن کی تعداد تقریباً 313 بنی تھی, تو ان کو تیار کیا کہ اگر کوئی ایسی جھڑپ ہو گئی تو پھر اس کے لیے لوگ تیار رہیں. یعنی یہ ایک حالات تھے ایسے. اب ہوا کیا کہ جب مسلمان وہاں نکلے, تجربہ نہیں تھا, کوئی تیاری نہیں تھی اور کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی. لیکن ان حالات میں ہوا کیا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ بچا کے نکل گیا, یعنی اس نے جدہ کا راستہ لے لیا مدینہ کی طرف آنے کے, اس نے اپنا قافلہ بچا لیا, مسلمانوں کے ہاتھ مال نہیں آیا نہ کوئی اس کے اندر معاملہ ہوا. لیکن ابو جہل جو مکہ سے 1000 لوگوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا, اس کو باوجود اس کے کہ کہہ بھی دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ, ضرورت نہیں, قافلہ گزر چکا اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ رعونت میں تھا, تکبر میں تھا. اس کو لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم یہاں سے بغیر جنگ کیے جائیں. لہذا اس نے اس مشورے کی پرواہ نہ کی اور مدینہ کی طرف کوچ کیا. بدر کے مقام پہ مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر کا آپس میں آمنا سامنا ہوا اور ایک ایسی مثال قائم ہو گئی کہ جس نے آج تک لوگوں کو حیران کیا ہوا ہے. 313 نہتے جن کے ہاتھوں میں چند ٹوٹی ہوئی تلواریں اور چند تیر اور نیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا, چند گھوڑے, چند اونٹ, لیکن مقابلے میں بالکل ماڈرن اسلحے سے لیس, کیونکہ فوجی اپنی سواریوں پہ مکمل زرہوں میں ملوث اور پوری تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین قسم کی فتح دی, اور اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو مال حاصل ہوا جو کہ مشرکین مکہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت پھر سوال پیدا ہوا کہ اب اس مال کا کیا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ رہنمائی کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسلونک عن الانفال, یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں, خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جو میدان جنگ میں گئے. اب مال آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اب جو مال حاصل ہوا ہے اس کو کیا کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں پہ یہ مال استعمال کرنا جائز نہ تھا. دشمن سے جو مال چھٹ جاتا اس کو لوگ پھر جلا دیتے تھے. یہ کتنی یعنی دشمنی میں ایک ایکسٹریم سمجھی جاتی تھی کہ ہم دشمن کا مال بھی استعمال نہیں کریں گے. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ ہم کیا کریں, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ یسلونک عن الانفال, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ انفال یعنی نفل یعنی مال غنیمت, اس کا کیا کریں. یہاں لفظ نفل یا انفال پہ بھی تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ اس کو نفل کیوں کہا گیا. تو پہلی وجہ تو وہی ہے جس کا ذکر پیچھے کر دیا گیا کہ یہ اصل مراد نہیں. جہاد کا اصل مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. یہ جو مال مل جاتا ہے یہ نفل ہوتا ہے, یعنی بغیر کسی رغبت کے مل جاتا ہے, اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں. دوسرا اس کو نفل یا انفال کہنے کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے کہ چونکہ پچھلی امتوں پر یہ حرام تھا تو امت مسلمہ پہ جب جائز ہوا تو یہ ایک ضرورت سے زائد چیز ہو گئی. پھر تیسری چیز اس میں جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جہاد کا اصل اجر تو قیامت کے دن ملے گا مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد, لیکن یہ ایک زائد چیز ہے جو دنیا ہی میں مل جاتی ہے. یہ ہے اس چیز کی دلیل کہ دین کے طلبگار کو دنیا بن مانگے مل جاتی ہے, اور اللہ کا یہ اصول صرف مال غنیمت کے بارے میں نہیں, ہر بندہ جو اللہ کے راستے میں سچے دل سے کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کے فوائد جو ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں, اور وہ یہ کام جو ہے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر راضی بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یسلونک عن الانفال, یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی کیا کریں, کس طرح استعمال کریں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کیا آپ سارے مسلمانوں میں ہو جائے خرچ, یا پھر جو جنگ میں لڑے ان پہ ہو جائے. کچھ نے کہا ہم آگے لڑے ہیں تو ہم کریں گے, کچھ نے کہا کچھ اس طرح کی, یعنی ایک کنفیوژن پیدا ہو چکی تھی. تو اس پہ سوال ہوا, اب کیا تھا سوال یہ بھی سمجھ آ گیا, کیوں تھا یہ بھی پتہ چل گیا, لیکن اس کا جواب ابھی بھی نہیں بتایا گیا. پوچھا سوال کیا تھا کہ مال غنیمت کا کیا کریں, تو بس اتنا کہہ دیا کل الانفال للہ والرسول, اس کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول پہ ڈال دو, یعنی ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. جواب نہیں دیا, کیوں کہ سوال یہاں پوچھا ہے اور اس کا جواب اسی سورت کی آیت نمبر 41 جہاں سے دسواں پارہ شروع ہوتا ہے, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہاں دیا سوال وہاں تھا مال غنیمت کا کیا کریں, جواب 41 آیتیں گزرنے کے بعد دیا, لیکن اس سے پہلے اس بات کا ذکر کر دیا جو مال غنیمت کی بانٹ سے بھی زیادہ اہم تھی, اور وہ کیا تھی, تربیت, ان کے اندر کی اصلاح. کہ مال غنیمت کی بات بعد میں ہوگی, پہلے تم اپنی اصلاح کی بات کرو, اور وہ کیا ہے, فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور کیا کرو, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس کے معاملات درست رکھو, اور کیا کرو, وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو, اور وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی. یہ چاروں چیزیں کب کامیابی کی طرف مائل کریں گی, کب ان کا فائدہ ہوگا, جب ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. یہاں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے کا ذہن کتنی خوبصورتی سے اس کی ذاتی اصلاح کی طرف ڈال دیا. بس اتنا کہہ دیا کہ ہاں ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز وہ ہیں, اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم کرے گا, نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اس کو کر لو, لیکن تم کچھ ایسے ادب اور اخلاق سیکھ لو کہ جن کی موجودگی ان چیزوں کی بانٹ سے بھی زیادہ اہم ہے, یا ان ادب اخلاق کو سیکھنے, یعنی اخلاق کی یہ باتیں سیکھنے کے بعد پھر تم اس مال کی جو بانٹ کی جائے گی اس پہ زیادہ مطمئن محسوس کرو گے. تو پہلی چیز کیا ہے, فتق اللہ, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے, کہ انسان اپنے سارے معاملات اپنے رب کے ہاتھ میں پھینک دے, میرا رب جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, مجھے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ میرا رب ہی مجھے میرے کاموں کا بہترین بدلہ دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں تمہاری جہاد کی جو خواہش تھی وہ دب جائے, یا تمہاری نیت کے اندر کچھ آمیزش ہو جائے کہ تم اب یہ کرنے لگو کہ اس مال کو پانے کے لیے تم میدان جنگ میں آنے لگو. تو لہذا اللہ کا ڈر, اور یہ ہے وہ بنیادی کی بیسک چیز کہ جو انسان کو میدان جنگ میں فتح دیتی ہے. کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے, جو تقوی والے ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ, کئی جگہ لکھا ہے قرآن پاک میں, ان اللہ مال متقین, اللہ کی مدد، اللہ کی معیت متقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا، کہ اللہ کی مدد آنے کی پہلی چیز تقویٰ ہے. آج بھی مختلف محاذوں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں یا لڑائے جا رہے ہیں، فتح یا شکست کا بہت بڑا جو اثر ہوتا ہے، یعنی فتح یا شکست ہوگی یہ کیسے ہوتی ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کے اندر اخلاق کون سے ہیں. اگر آج مسلمانوں کو فتح نہیں حاصل ہو رہی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. دوسری چیز، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات درست رکھو. آپس کا معاملہ درست رکھنا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. اب جن حالات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے وہاں ذہن میں رکھیے گا کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی، اس سے پہلے کوئی مربوط نظام نہیں تھا. شروع میں مہاجرین کہنے لگے کہ ہم لیں گے کیونکہ ہم نے ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے، اور اب جو مال ملے گا یہ ہمیں ملے گا. انصار کہنے لگے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے اپنی جانیں لگائیں اور ہم نے اپنے گھر دیے اور اب مسلمانوں کو ویلکم کہا. تیسرے وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے میدان جنگ میں، کہنے لگے دیکھیں لیڈر کو سپورٹ تو ہم نے کیا، اگر خدا نخواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا تو پھر تو جنگ جیت نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا یہ ہمیں ملنا چاہیے. ایک چوتھا گروہ اٹھ گیا، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں دشمنوں کا پیچھا ہم نے کیا تھا، یعنی ہم پیچھے لگے تبھی تو دشمن بھاگا، اگر دشمن نہ بھاگتا تو میدان جنگ میں مال کیسے ملتا، لہٰذا یہ ہمیں ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. ذرا سوچو بھی کر کیا رہے تھے، کس راستے میں نکلے تھے، کام کیا کرنے بیٹھے ہو اور پہنچ کہاں گئے. یعنی اتنا پیارا ادب سکھا دیا کہ بعض دفعہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد، بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرنے کے باوجود اور اس کے دعوے دار ہونے کے باوجود آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں. قیامت تک کے دین والوں کو ایک ادب سکھا دیا، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری باقی عبادت کب قبول ہوں گی؟ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو گے. اور آج آیتیں پڑھنے والے آپس میں لڑتے ہیں، اپنی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، دین والا دین والے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، دل خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. دنیا والوں کو بھی ان تعلقات کی ضرورت ہے، لیکن جتنی دین کے کام کرنے والوں کو باہمی اچھے تعلقات کی ضرورت ہے اتنی شاید کسی اور کو نہ ہو. کیوں؟ کہ ظاہری طور پہ اگر گھرداری کے معاملات میں اگر کوئی اچھے معاملات رکھتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اسے گھر میں سکون آئے گا، خاندان مضبوط ہوگا، فیملی سیٹ اپ اچھا ہوگا، خوشیاں ہوں گی اس خاندان میں. لیکن جہاں دین کا کام ہے تو وہ تو کسی کا ذاتی کام نہیں رہتا، وہ تو ایک اجتماعی کام ہوتا ہے. اگر دین والے آپس میں لڑیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو دین والوں کو، یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، ہم اب دوسروں کے پاس جائیں؟ یعنی جب ان کو نہیں پتا کہ کرنا کیا تو ہم کیا کریں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ واقعی ان جھگڑوں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو ہمیں نہیں لینا. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑ رہے ہیں ہم نہ لڑیں، یہ جھگڑے کریں ہم نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم اس دین سے ہی دور ہو گئے. حالانکہ اختلافات کئی اور چیزوں میں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہم ایک گروسری سٹور کے سامنے دوسرا گروسری سٹور تو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہی راؤنڈ اباؤٹ پہ دیکھیں، ایک کونے میں آپ کو ایچ ای بی دکھے گا، دوسرے کونے میں آپ کو فیسٹا دکھے گا، تیسرے کونے میں آپ کو کوئی تیسرا بھی دیکھ سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کیوں بنایا؟ ایچ ای بی کہہ سکتے فیسٹا کو کہ جب میں یہاں موجود تھا تو تم نے کیوں بنایا؟ کوئی کلیم کر سکتا ہے؟ کوئی لا میں ہے یہاں؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا. ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی کارکردگی اچھی رکھو. کمپٹیشن ہوتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کمپیئر وتھ، پرائز کمپیئر کریں، وہاں دیکھو فیسٹا میں اتنی ہے ہماری اتنی ہے، لیکن کوئی لیگلی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. آنے والوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ادھر کیوں گئے، تم ادھر کیوں گئے. اور نتیجے میں اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جس کی کارکردگی اچھی ہے لوگ وہیں جاتے ہیں. یاد رکھیے لوگ ناموں پہ نہیں مرتے، نام پہ ایک دفعہ آئے گا کوئی آپ کے پاس. آپ نے نام اچھا رکھ دیا، لوگ نام سن کے آ جائیں گے آپ کا. اندر اگر آپ کا کام اچھا نہیں نا، اگر آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تو لوگ نہیں آئیں گے. آج دین والوں کو یہ سبق یاد کروانے کی ضرورت ہے. हम दूसरों से यूं झगड़ते हैं, हम ये ख्याल करते हैं कि जो काम हमने किया यही ठीक था और हमारे होते हुए किसी और को ये काम नहीं करना चाहिए था। तो फिर ऐसे लोगों को तो दुनिया में हर चीज की दूसरी दुकान बंद करवा देनी चाहिए, जो एक ने खोल दी वो दूसरे ने खोल दी। असल जिंदगी में जीने का ढंग क्या है कि चीजों की अंदर रह के जियो, मुखालफतों में जियो। आप देखिए कि जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना, तो ड्राइविंग में क्या होता है, कितनी गाड़ियां रोड पे होती हैं। क्या कभी आपने किसी की ये बात सुनी कि मैं तब तक गाड़ी नहीं चलाऊंगी जब तक रोड से सारी गाड़ियों को हटाओ, सब चल रही हैं गाड़ियां तो मैं नहीं चला सकती। नहीं हो सकता ना, मुमकिन है? वो तो हड़ताल का दिन होगा, छुट्टी का दिन ही होगा कि सिर्फ आपकी गाड़ी सड़क पे घूम रही है, उससे भी एक वहशत आती है। करते क्या है, गाड़ियों में रहते हुए अपने आप को सीधा रखते हैं, स्पीडिंग सही रखते हैं, अपना रुख सही रखते हैं। वो अपने रास्ते में, वो अपने, किसी को रास्ता चाहिए तो अब रास्ता दे देते हैं, किसी को ट्रैक चेंज करना है तो अब मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि चंद इक्के दुक्के वाकयात के अलावा एक्सीडेंट नहीं होते, सब चल रहे, हर एक अपने हिस्से में जा रहे, ट्रैक पे जा रहे। ये है वसली हुजा तबईनी को, जैसे ड्राइविंग में अपने आप को नपातुला रखते हो ना, एक एक चीज पे तुम्हारी नजर होती है। यही मतलूब है अमली जिंदगी में। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दीन का काम करने वाले हों, दुनिया का काम करने वाले हों, काम करते जाओ करते जाओ, उलझना नहीं, झगड़ो नहीं, आंखें खोल के चलाओ। आप देखिए ड्राइवर आगे भी देख रहा होता है, पीछे भी देखता है। कोई सोचे पीछे देखने की क्या जरूरत है, मुझे तो आगे जाना है, पीछे क्यों देख रहे? वसलिहु ज़ात बैनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने से पीछे आने वाले को नुकसान दे दो, वो उसकी बचाव के लिए। आप तो आगे निकल जाएंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो वो उसको रास्ता देने के लिए आप देख रहे हैं। तो जब ड्राइविंग करते हुए हम आगे और पीछे देख के चल सकते हैं, तो दुनिया के दूसरे मामलात में क्यों नहीं कर सकते? फिर इसी तरह आप देखिए कि आपस का जो बिगाड़ होता है ना, ये नेकियों को मोड़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि आपस का बिगाड़ नेकियों को मोड़ देता है, जैसे बाल मुड़ते हैं, यानी आपने फरमाया कि वो नेकियां जाया हो जाती हैं इंसान की। इस तरह नहीं है कि वो नेकी यानी करता नहीं, बल्कि वो नेकी जाया हो जाती है। बहुत सारी तहज्जुदें और बहुत सारी नमाजें सिर्फ इन इख्तलाफात की वजह से जाया हो सकती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब घरेलू खानदानी मामलात में इख्तलाफात होते हैं, मिसाल ले लेते हैं, सबसे पहले जो एक सबसे ज्यादा यानी फ्रीक्वेंट मिसाल होती है मोस्टली लोगों की, शोहर और बीवी का झगड़ा। जिनको एक ही घर में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, अगर वो आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या घर में सुकून होगा? बच्चे से ही सोंगे, इख्तलाफ आ गया ना। तो जितना आपस में ताल्लुक अच्छे होंगे उतना घर का सुकून अच्छा होगा। फिर उसके बाद चलिए फैमिलीज के साथ, खानदान में, ससुराल वालों से, मैके वालों से। क्या ये मुमकिन है कि एक घर के अंदर 8-10 लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से मुंह फेर के जिये? यदि आप मिसाल है कि घर में रहें और आप घर में जाएं और आप बड़े खुशी से किसी को मिले, देखें और आपको लगे कि आपको देख के एक ने इधर मुंह कर लिया और एक ने इधर कर लिया, क्या आप शुक्र करेंगे? चलो अच्छा, नहीं जान छुट्टी, नहीं को बोला, चलो अपना काम करते हैं। आपकी तबीयत पे बोझ आता है कि नहीं आता? मैंने तो देखा कि बच्चे को भी अगर आप मोहब्बत से ना देखें तो वो भी मुंह बसोरता है कि मैं आया हूं और मुझे कोई देख ही नहीं रहा, या मैं इनकी तरफ बढ़ रहा हूं और कोई मुझे नहीं देख रहा। हर इंसान की फितरत में ये चीज है कि वो दूसरों के साथ निभाना चाहता है। जब आप लोगों को तेवरियां डाल के देखते हैं और जब आप लोगों को एक फालतू पुर्जा समझते हैं, तो नतीजा क्या होता है? इस्लाह नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं भी होंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा दिन उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम सबको अपनी अमली जिंदगी में इस चीज को अमल में लाना है कि आपस के मामलात की इस्लाह कैसे की जाए। हदीसें बहुत सारी मैं लिखाना चाह रही हूँ इस पर, लेकिन मैं नहीं लिखाऊंगी क्योंकि ये मौजू जो है ये प्रैक्टिकल टिप्स का मौजू है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां हम इसलाह करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। हम देखते हैं कि बिगाड़ अमूमन पैदा क्यों होता है, यानी इसलाह कहाँ होती है जहां बिगाड़ हो, ये तो बात है ना। तो बिगाड़ पैदा ही कहाँ होता है, यानी बिगाड़ की जो एक बहुत बड़ी वजह समझ में आती है वो क्या आती है कि हम दूसरे की हर बात को महसूस करने लगते हैं, बहुत क्रिटिक हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, फिर हम हमेशा लेने वाले बनते हैं, देना नहीं चाहते। हम जो कर रहे हैं वो कोई ना कहे कुछ, जो दूसरा कर रहा है वो करे। तो आप देखिए कि इसलाह कैसे हो जाएगी, अपनी एक एक चीज को दूर कर लें। जब हम एक और भी बिगाड़ की सूरत पैदा होती है जब हम दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करते हैं, ये बिल्कुल मैंने जो आपको एक शुरू में मिसाल दी है ना कि ड्राइविंग के साथ आप इसको ले लें, तो मेरा ख्याल है जैसे ड्राइविंग में जो चीजें आप सीखते हैं ना वही है आपकी अमली जिंदगी में। देखें आपकी स्पीड तो नहीं तेज, आपकी स्पीड तेज होगी तो हो सकता है आप दूसरे वालों के लिए नुकसान करदा सबब बने। इसी तरह अमली जिंदगी में बाज इंसान एक्स्ट्रा क्लेवर होते हैं, ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ले लूंगा। नहीं, स्पीड ठीक करें, पीछे करें, जरा लेट डाउन कम करें। फिर बाज दफा इंसान क्या होता है, सब्र की कमी होती है। एक्सीडेंट अमूमन क्यों होते हैं, यानी एक्सीडेंट इज इक्वल टू हादसा, यानी हादसा क्या है, जो इंसान आपस में अमली जिंदगी में क्लैशेस हो जाते हैं या मुमारियां हो जाती हैं या झगड़े हो जाते हैं कि दोनों फरीक बोलने लगते हैं। तो जैसे एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं वैसे ही आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। फिर आप देखिए कि सब्र करना पड़ता है ना, बाज दफा आप बहुत जल्दी में होते हैं लेकिन रेड लाइट आ जाती है, अब रुकेंगे ना, रुकेंगे तो क्या होगा, टिकट मिलेगा। इसी तरह अमली जिंदगी में मामलात में बाज दफा आपको दिल चाहता है कि आप खरी खरी सुना दें, लेकिन वो खड़ी खड़ी सुनानी आपको एक बहुत बड़े हादसे का शिकार कर देगी, बेहतर है कि खामोश हो जाए। सबर करना पड़ता है इंसान को, तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इंसान ताल्लुकात को बेहतर करे। सहाबे कराम की सलाह इन्हीं असूलों पे हुई थी, तो आप देखिए कि बाद में हाल क्या था, अल्लाह अकबर। यानी एक वक्त है, पहली पहले दिन है, इब्तदाई मरहले हैं तरबियत के, तो ये हालात हैं, और एक वो भी वक्त आता है अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी के आखिरी दौर में, एक जंग हुई थी, जंगे यरमूक थी या जंगे मौता, इन दोनों में से एक जंग थी, और सहाबे कराम जख्मी थे और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, और उतने में एक शख्स पानी का प्याला लेके आता है कि तुम पी लो, वो भी पीने ही लगता है कि दूसरा जख्मी चीखता है, तो ये पीता नहीं कहता, उसको दे दो। वो उसको देने जाता है तो एक तीसरे जख्मी की आवाज आती है और वो एक प्याला पूरे मैदान में फैलता है, पूरे मैदान में घूमता है और बिलाखिर फिर पहले ही के पास आ जाता है। उतनी देर में देखा तो उसका इंतकाल हो चुका है, वहां से उठे तो दूसरे के पास और दूसरे का इंतकाल। यानी इस तरीके से तरबियत हुई कि अपनी जात को पीछे डाल के अल्लाह के नबी सल्लम के साथियों ने इस्लाम को बचा लिया। ऐसे ही लोग दीन को बचाते हैं। आज नफसा नफसी है, आज खुद गर्जी है, यानी आप देखें तो दीन के काम के पीछे भी कहीं ना कहीं गर्ज है, वो और कुछ नहीं तो वो ओहदे की जंग है, मुझे बड़ा बना दो। यानी अफसोस सद अफसोस के साथ आता है कि बाज लोग ओहदों के लिए लड़ते हैं, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, मुझे मैनेजर बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे इसको नहीं करना। यानी ये बड़ाई है, ये अंदर के छुपे हुए फितने हैं कि जिसकी वजह से दीन बदनाम है। आज लोग कहते हैं मस्जिदों में भी सियासत है, हम ये नहीं कर सकते, उनका दर्स रखना हो तो उनको पूछना पड़ेगा, उनको करना हो तो उनको पूछेंगे, और सब कुछ हो जाएगा लेकिन जब तक फलां नहीं होगा तो भाई फलां क्या है। यानी मैं बातें सुनती हूँ लोगों की तो मैं हैरान होती हूँ, ये कोई दंगल है जी, आजकल ये मैनेजमेंट चल रही है तो ये नहीं होगा, वो चलेगी तो ये होगा, और जो आता है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त जरूरत है लोगों को ये सबक पढ़ाने की। इंसान इंसान होता है, सहाबे कराम भी इंसान थे, इब्तदा में दिल में ख्याल आया लेकिन उसके बाद जो ही हुक्म मिल गया तो कहा बस अब नहीं, अब ठीक है, अपने काम से काम रखो, और जब तरबियत होगी तो मसले हल हो गए। तो लिहाजा वह असली हुजा तबीनिकुम, अपनी इसलाह करो। हम अमूमन अपनी खराबियों का जरिया दूसरों को गर्दानते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, तुम अपनी इसलाह करो। सवाल पैदा होता है कि ताल्लुकात बेहतर बनते फिर कैसे हैं, क्या चीज है जिससे आपस के ताल्लुकात की इसलाह होती है, और वो चीज है इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान वाले। ईमान है वो बीज जो इंसान को अपना हक छोड़ने पे भी मजबूर करता है। ईमान है इस बात का ना कि मैं जो आज करूंगी कल मुझे मिलेगा, तो इंसान हक पे होते हुए भी अपना हक छोड़ देता है। ईमान है वो चीज कि जो इंसान को किसी पे ज्यादती करते हुए रोकता है कि क्या है, आज चर्ब जुबानी से बोल के बड़े बन के कुछ किसी से ले भी लूंगी तो कल मेरा छिन जाएगा, आज तो इससे कुछ दुनिया का फायदा ले रही हूं, कल अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। ईमान ईमान ईमान, अल्लाह के सामने खड़ा होने का एहसास, जवाबदेही का एहसास, मेरी जुबान से एक लफ्ज निकलेगा तो मेरे साथ मामला कयामत के दिन ऐसे ही किया जाएगा, ये है एहसास जो बदलता है। और जितना इंसान के अंदर ईमान कमजोर होता है उतनी ताल्लुकात में खराबियां आती हैं, बिगाड़ आता है। आप दूसरों को क्यों जलाते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह के खजानों पे यकीन नहीं, उस रब से मांगी। आप किसी की चीज क्यों मांगते हैं कि वो चीज मुझे मिल जाए, आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह तूने जैसे उसको दी तो मुझे भी दे, تیرے خزانے بڑے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں بتا دیا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو. پہلی چیز تھی تقویٰ, دوسری چیز تھی اصلاح آپس کے تعلقات کی, اور تیسری چیز تھی اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی بات مانو. تم رب کی مانو, لوگ تمہاری مانیں گے. تم رب کی نہیں مانتے تو لوگ تمہاری نہیں مانتے. کیسے؟ ہم رب کی نہیں مانتے, ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی. ہم رب کی نہیں مانتے, ہمارے حکمران ہمارے فائدے کی نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ ساری زندگی انسان دیکھتا رہے نا, تو مختلف لوگوں سے اس کو شکوے ہی رہتے ہیں. حکمرانوں سے آج ہمیں جھگڑے, مسئلے, اولادوں سے مسئلے, شوہروں سے مسئلے, خاندان والوں سے مسئلے, کیونکہ یہ ہماری نہیں مانتے. تو ایک لمحے کے لیے انسان اگر یہ پوچھ لے کہ کیا میں بھی رب کی مانتی ہوں, کیا میرا بھی معاملہ ہے رب کے ساتھ فیئر, کیا میں رب کی نہیں مانتی تو پھر کوئی میری کیسے مانے گا. آپ دیکھیں ورکرز آپ کی نہیں مانتے, آپ کے امپلائیز آپ کی بات نہیں مانتے, تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کہاں چلے گئے, اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے. پھر آپ دیکھیے کہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, چوتھی چیز اللہ کے رسول کی اطاعت. ذہن سازی کی جا رہی ہے اصل میں کہ دیکھو جب بانٹ کا حکم ملے گا تو رسول جو کہے گا مان لینا, آگے سے نہ بولنا, کیونکہ ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے. ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ یعنی خراب نہ کرنا, ان کی بات پہ جمے رہنا. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. تو گویا کہ مال غنیمت میں سے ہر چیز بٹے گی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ساتھ, اور اگر کوئی زیادہ لینا چاہے تو اس کو بتا دیا کہ نہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. کوئی دوسرے سے لڑنا چاہے تو کہا نہیں نہیں آپس کے تعلقات نہ خراب کرو, اور اگر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہے تو کہا نہیں اطیع اللہ, اللہ کی بات مانو. کسی کو رسول کی بانٹ میں کچھ شک ہو یا اس پہ اعتراض ہو تو کہا ورسولہ, اس رسول کی بات کو مان لو. جس قوم کے اندر ایسے اخلاق آ جائیں گے پھر ان کے ساتھ معاملہ بدلے گا نہیں. ایک چھوٹی سی بات اور کر لیتے ہیں اس میں کہ یہ جو کہہ دیا کہ کل الانفال للہ ورسول, کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں, یہ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں ہے, یعنی وہ اس کا فیصلہ کیوں کرے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی, ترمذی کی حدیث ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا, یعنی کہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ آج میرے ہاتھوں سے یہ لوگ قتل ہوئے, یا کچھ ایسے ہی لفظ کہے, اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے. آپ نے فرمایا یہ تلوار میری ہے نہ تیری ہے, یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ تلوار مجھے دے دیں. تو آپ نے کہا کہ میں کیسے دے دوں, ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ کس کو دینی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو. دل میں آ گیا, زبان بھی نہیں بولے کہ اچھا مجھے نہیں دیں گے, پھر اس کا مطلب کسی ایسے کو دے دیں گے کہ جس نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ بات دل میں آئی تھی ان کے صرف. پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور آپ کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی, اس وقت یہ میری نہ تھی, اب مجھے اختیار دے دیا گیا ہے لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں, اور اس وقت یہ آیت اتری. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ کل الانفال للہ والرسول, کیسی اطاعت سکھائی نا, اپنی قسمت پہ راضی ہونا سکھایا, اپنی بانٹ پہ راضی ہونا سکھایا کہ دیکھو تم ان باتوں میں بحثیں نہ کرو, جو اللہ کا رسول کرتا ہے اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مان لو, وہ تمہارا دشمن نہیں ہے. پھر اسی طرح مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ غزوہ بدر تو خاص طور پہ اور باقی جنگوں میں عام طور پہ مسلمانوں کو فتح جو ملی تھی یہ خالص اللہ کی مدد اور مہربانی سے ملی تھی. تو جب مدد اس کی ہوئی, فتح اس نے کروائی, تو کیا مال غنیمت تمہاری مرضی سے بٹے گا؟ یعنی جس نے تمہیں مدد کی اب مال غنیمت بھی اسی کی مرضی سے بٹے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آیت 41 میں پھر باقیوں کے حصے بھی مقرر کر دیے. یہ صرف ایک وقتی حکم دیا گیا تھا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے بچہ مانگے کوئی چیز, گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو سب بچے جھپٹنے لگتے ہیں, تو ماں کیا کہتی ہیں, خاموش, دیکھو میں جس اس کو دوں گی جس کو میرا دل چاہے گا. اب بچے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی ماں دیتی ہے تو کیا پھر ماں بے انصافی کرتی ہے؟ کیسا ہوتا ہے کہ ماں حق والے کو نہ دے اور سارا ایک کو ہی دے دے اور دوسرے کو نہ دے؟ نہیں, ماں صحیح بانٹتی ہے نا. تو بالکل یہی انداز ہے کہ پہلے یہ کہہ دیے کل الانفال للہ والرسول, اور پھر 40 آیتیں پڑھا کے دل میں تقوی اور ایمان اور اصلاح ذات بینکم کروانے کے بعد پھر کہا کہ اب اللہ کے رسول باقیوں کے لیے بانٹتے ہیں. یعنی وہاں پتہ چلے گا کہ مال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کیا گیا, اور باقی جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین میں برابر تقسیم ہو جائیں گے. مسند حاکم کی ایک روایت ہے عبادہ بن سامت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر تقسیم کر دیا. پھر بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اختیار ملا تو انہوں نے بانٹ اچھی کی. آج ہمیں کوئی کہہ دینا یہ چیز جو مرضی تم کر لو, جس کو مرضی دے دو, تو ہم کہتے ہیں یہ ساری تو مجھے ہی دے دیں, کسی اور کو دینے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا, اس کے باوجود انہوں نے سب کو رکھا. تو اسی طرح انشاءاللہ تفصیلات اس کی آگے آئیں گی. یعنی ایک مال غنیمت ہوتا ہے, اسی طرح ایک فے ہوتا ہے, مال فے, جیسے فی لکھتے ہیں نا چھوٹی یہ سے, تو یہ بڑی سے لکھا جاتا ہے فے. فے کون سا ہوتا ہے؟ جس میں جنگ نہ ہو پھر بھی مال مل جائے. کچھ جنگیں ایسی تھیں جس میں لڑنا بھی نہیں پڑا اور مال غنیمت مل گیا. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے, یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورت انفال اور توبہ, ان دونوں کے اندر مختلف آیتوں کی ریفرنس میں آئیں گی, تو ہم دیکھتے رہیں گے. آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, بے شک ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہمارے ڈرتے اپنے دلوں کو چیک کریں ہم, اور کیا ہے ایمان والوں کی پہچان؟ وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ, اور جب ان پہ اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, تو یہ زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمان میں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جنگوں کا باب شروع ہو رہا ہے اور باتیں ساری ہیں ایمان کو بڑھانے کی. پیچھے تقوی, اصلاح ذات بین اور اطیع اللہ اور اطیع رسول کا سبق دیا. اب ایک اور صفت بتا دی گئی کہ دیکھو اچھے ایمان والے کون ہوتے ہیں, یعنی ایمان والے کون ہوتے ہیں جو جن کی کچھ علامتیں ہیں. ہم دیکھیں گے ان آیتوں میں آگے جا کے کہ ایمان والوں کی علامتیں کیا ہیں. پہلی علامت کیا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ نہیں کہا کہ تلاوت کی جاتی ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا ان کو حدیث سنائی جاتی ہے, بس اللہ کا ذکر ہی سنتے ہیں. جب جو ہی اللہ تعالی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت کا لفظ واو جین لام سے ہے. موجل کہتے ہیں زمین کا نشیبی حصہ, گڑا. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آگے آپ کو گھڑا ملے تو کیا دکھتا ہے؟ دل ڈر جاتا ہے نا گہری چیز دیکھ کے. کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہوگا ایسا معاملہ جس میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوئی ہو, کنویں کے پاس سے کبھی گزرے ہوں یا کہیں کھدائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دم خوف آنے لگتا ہے نا انسان کے دل میں. تو اسی کیفیت کی بات ہے ادھر کہ وہ خوف, یعنی جو کسی گہرائی کو دیکھ کے یا کسی چیز کو دیکھ کے پڑتا ہے اس کو وجل کہتے ہیں. تو یہاں کس کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ایمان والے اللہ کا نام سن کر بھی ایسے ڈر جاتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی سوچ چھوڑ کر سر جھکا دیتے ہیں, گر جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں اس لفظ کے اندر. جبکہ اس کے برعکس منافقوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت 124 میں آپ پڑھیں گے کہ وہ اذا ما انزلت سورہ, اور جب کبھی کچھ صورت نازل ہوتی ہے تو کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چپکے چپکے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم میں سے کسی کا ایمان تو بڑا نہیں نا، کوئی اتنا خاص سبق تو نہیں تھا نا آج کا، کوئی تمہارے دل میں زیادہ فائدہ تو نہیں اس کا ہوا. یعنی منافق پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہے سب کچھ تو پتہ ہے، وہی تو باتیں ہیں جو دہرا دہرا کے ہوتی ہیں، کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ہوتا اور پتہ تو سب کچھ ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایمان والے جب وہ ایسی کوئی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ ذکر ہے اللہ کا. اور پھر جب رب کا کلام سنتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تَلَا يَتْلُو تِلْوَن، تلاوت پیچھا کرنا، یہاں لٹرل میننگز میں آیا ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے ان پہ اللہ کی آیتوں کی، یعنی قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. قرآن پاک کی محفلوں میں بیٹھ کے ایمان بڑھتا ہے. آپ کو یہ بڑھوتری محسوس ہوتی ہے؟ ایسے نہیں لگتا کہ گراف ایک دم اوپر چلا گیا، جیسے کبھی تھرمامیٹر دیکھیں گرم چیز کو لگائیں تو ایک دم جمپ کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے کلام کی محفلوں میں بیٹھ کے دل جمپ کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو محفل میں آ کے بات ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ وہاں ایک پورے ماحول کے ساتھ اللہ کی جب آیت انسان سنتا ہے اس کے پاس ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. تو یہی ہوتا ہے اگر ہم اپنے گھروں میں سنتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز، جو ہمیں ایسے موقع ملتے ہیں تو اس وقت بھی حت الوسع اپنے ارد گرد کا ماحول اگر ہم ایسا بنائیں کہ واقعی ہم ان آیتوں کے اندر ڈوب جائیں اور اس کے معنی میں غور کریں تو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے. بعض لوگ کلاسز میں بیٹھ کے بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے، وہ تو سوچوں میں کہیں اور ہوتے ہیں، ذہن لے آتے ہیں، دل نہیں ہوتا یا سوچ کہیں اور ہوتی ہے. تو یہ ایک سچے مومن کی علامت ہے کہ جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کی ایسی بے شمار مثالیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں سنتے تھے اور ان کے ایمان بڑھتے تھے، اور ایک دوسرے سے یہ درخواست بھی کیا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سناؤ. ابو موسیٰ علیہ الاشعری کی آواز بڑی خوبصورت تھی، تلاوت کرتے تھے جب تو لوگ، دوسرے صحابی ان سے فرمائش کیا وہ کرتے تھے کہ شوتنا الی ربنا، اے موسیٰ ہمیں ہمارے رب کا شوق دلاؤ، اے موسیٰ ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ. انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لہن داؤدی دیا گیا، یعنی کہ ان کی آواز میں ایک صوتی حسن ہے. آپ خود بھی ان سے قرآن سنا کرتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے، اچھی تلاوت سننی چاہیے. اور کچھ تلاوتیں تو بالکل دل کے اندر جاتی ہیں، وہ شاید اس لیے کہ وہ دل سے نکلتی ہیں، صرف زبان سے بات نہیں بنتی. جب آپ کسی چیز کے معنی کو غور سے سنتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر رقت آتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے جو عرب قرآ ہیں، جن کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں آپ کو ایک ایکسپریشنز ملتے ہیں نا، کسی کے تیز پڑھنے میں، کسی کے سلو پڑھنے میں، کسی کے ڈیپ میں. لیکن ایک قاری کے جس کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کے قرآن کو پڑھنے میں، اور دوسرا تجوید کے پورے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے والے کے قرآن پڑھنے میں، لیکن اگر اس کو ترجمہ نہیں آتا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ تو یوں ڈوبتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہے میری آیتیں، اور اتنی پیاری آیتیں لگتی ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات جس طریقے سے مجھے اب سمجھ آ رہی ہے شاید کسی دوسرے کو ویسی سمجھ نہیں آ رہی. تو اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز، والا ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کس چیز میں توکل کرتے ہیں؟ ان کا بھروسہ کس چیز میں کہ ہم کیوں مال کے پیچھے لڑیں، ہم کیوں تعلقات خراب کریں، جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا. اب دیکھیں کہ پچھلی آیت کو ملائیں اور اس کو ملائیں تو آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی ایمان والوں کی. ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلی صفت کیا ہے، تقویٰ کی. پھر دوسری صفت ہے آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا، پھر اللہ کی اطاعت کرنے کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی، اور پانچویں صفت ہے کہ اللہ کا ذکر سن کے ڈر جاتے ہیں. کیا ہم اللہ کا ذکر سن کے ڈرتے ہیں؟ ہنستے ہیں لوگ، چھوڑو ارے چھوڑو، اللہ اتنا ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو اگر اللہ کی کوئی بات سنا دیں تو لوگ آگے سے مذاق میں اڑاتے ہیں، چھوڑو اللہ از ناٹ سو مین، نعوذ باللہ. یعنی لوگ اللہ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر جا، تو آپ پہ اتنی خشیت طاری ہوئی کہ آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنا گال جو تھا وہ زمین کے ساتھ لگا دیا کہ تم نے مجھے اتنے بڑے کا ڈر دلا دیا. آج یہ ایک عام جملہ بن گیا، اللہ کا ڈر، ہاں ٹھیک ہے ڈریں گے. نہیں ڈرتے ہم، کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے اس کا مقام نہیں پایا. تو لہٰذا اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ذکر. محبت بھی آتی ہے. اب دیکھیے کہ عبادت کے لفظ میں ہی کیا ہے، کمال الحب کمال الذل. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ حب کا بھی کمال، محبت کا کمال. ایکسٹریم پہ آپ کو محبت اللہ تعالیٰ سے محسوس ہو، اور کمال الذل، عاجزی کا بھی کمال. اتنے عاجز، اتنے جھکے ہوئے کہ آسمان کی طرف نگاہ بھر کے نہ دیکھ سکیں خشیت کی وجہ سے. جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا آپ پھر اس چیز کو انجوائے کریں گے. بعض دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا فائدہ ہوتا ہے لیکن بس ایسے ہی رہتا ہے وقتی. کیوں؟ کہ ہم اس کو دل پہ نہیں لے رہے ہوتے. ایک ایک آیت کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری آیتیں، تیری باتیں، اللہ اکبر. اور پھر ایمان میں اضافے جو ہوتے ہیں جب آیتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور پھر اگلا، ولا ربهم يتوکلون، توکل کرتے ہیں. یہ پانچ چھ کام کرنے والے ہی سچے مومن ہیں. اور پھر ان کا حال کیا ہے کہ جب ان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، توکل. اور وہ ساری کوششوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہم نے کیا، اب تو قبول کر لے. بس اتنی باتیں نہیں، اور بھی باتیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو وجد میں بٹھا دیں، گھومتے رہیں اور جھومتے رہیں اور پھر کہیں کہ بھئی اب ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور تم بھی کرو. نہیں، وہ جب تک رب کے ساتھ نہیں جڑیں گے بات نہیں بنے گی. اور اگلی صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے آگے بھی جھکتے ہیں تو اس کے بندوں سے بھی جڑتے ہیں. یہ نہیں کہ رب کے سامنے جھک جھک کے تو گھٹے پڑ جائیں، محراب پڑ جائیں ماتھے پہ، اور اس کے بندوں کو دیکھ کے الجھتے رہیں. یہ سارے کام کرو گے تو ایک ٹائٹل ملے گا، ایک رتبہ ملے گا، ایک ایوارڈ ملے گا، اور وہ ایوارڈ جو دنیا کے سارے ایوارڈ سے بڑھ کے ہے. اور وہ کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن. تو پھر لگ رہا ہے نا کہ یہ کام نہ کرنے والے کون ہیں؟ جھوٹے. سچے مومن بننا ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے. کیا ملے گا ان کو؟ لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس ان کو درجے ملیں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، پچھلے گناہوں کی معافی. اور کیا ہوگا؟ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور اس کے کریم ہوگا، پاکیزہ رزق ہوگا ان کے لیے. اتنے کام کرو گے تو رب کے پاس تمہیں درجے بھی ملیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور تمہیں عزت کی روزی بھی ملے گی. یعنی سچے ایمان والوں کی علامتیں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں درجوں کی بات کرتے ہیں، بخشش کی، عزت کی روزی کی. اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں جن تین علامات کا ذکر ہے نا، وہ قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر میں آئے تو دل دہل جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہو، پھر اللہ پر بھروسہ. یہ تینوں کون سی ہیں؟ قلبی باتیں، دل کی باتیں. لیکن آگے دیکھیں، نماز بدنی عبادت ہے نا، جسم سے کرتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے. کیا پتہ چلا؟ یعنی علماء نے اسی بات سے پھر یہ ایک نسبت قائم کر دی کہ قلبی عبادات کے عوض درجات میں بلندی ہوگی، اور بدنی عبادات کے عوض مغفرت ہوگی، اور مالی عبادات کے عوض عزت کی روزی ملے گی. تم نے تین طرح کی باتیں کی، اللہ نے تمہیں تین انعام دیے. کون سے؟ درجات کی بلندی، مغفرت، اور رزق کریم. درجات کی بلندی کب ملے گی؟ جب رب سے دل جڑے گا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. مغفرت کب ہوگی گناہوں کی؟ جب عبادات کرو گے, جسمانی باتیں کرو گے. اور رزق کریم کب ملے گا؟ جب تم بھی تو اپنا رزق دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے. جو تم کرو گے وہی تمہیں ملے گا. ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بندے کی رکھتا نہیں ہے؟ ایک ایک چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی کہ جاؤ یہ ہے تمہارا اصل اور یہ ہے اس کے اوپر تمہارا اضافہ. پھر بھی ہم اس رب کے ساتھ نہ جڑیں, اس سے اپنے تعلق کو نہ مضبوط کریں تو کیا بنے گا؟ ہر ایک کو سوچنا ہے. بڑی محبت سے تلاوت سنیں ان آیتوں کی اور اس صفت پہ غور کیجئے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اس کیفیت کو محسوس کیجیے اور پھر تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. چلیے آگے پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے. اب یہاں سے بنیادی طور پہ وہ خطبہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے کہ آپ کے پروردگار کا آپ کو آپ کے گھر سے, یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکالنا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا. اور کیا کر رہے تھے وہ؟ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا. ان کا حال کیا ہے؟ کہ جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہاں سے اب اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا پس منظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ مومنوں کو مال غنیمت کی بات کرنے اور ان کی تربیت کرنے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی. تو بات وہی ہے جس کا ذکر سورت کے آغاز میں کر دیا گیا کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر لٹے پٹے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, لیکن کفار نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور اکا دکا حملے پہلے بھی ہو چکے تھے. اور ان کی کوششیں اب کیا تھیں؟ کہ مکمل طور پہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. تو ایسے حالات میں پھر مسلمانوں نے سوچا کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ ہے یا وہ شاہراہ جہاں سے یہ قافلے گزرتے ہیں اس کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ جو بھی لوگ وہاں سے گزریں تو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستہ جو سڑک جو جاتی تھی اس کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے معاہدے بھی کیے. اب ہوا کیا کہ بعض قبائل تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے, یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے اس پہ, اور بعض نے کہا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے, یعنی ہم نیوٹرل رہیں گے, نہ آپ کا ساتھ دیں گے نہ مکہ والوں کا دیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کوششوں سے مقصود کیا تھا؟ کہ جو بھی مال ہے جو مسلمانوں کا ہے یا جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے فائدے پر استعمال ہو, تاکہ ظاہر ہے کہ ضرورت بھی تھی اور مسلمانوں کا یہ حق تھا. جس طرح مشرکوں نے آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت پہ مجبور کیا, مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے, تو پھر اسی طرح سے اپنا حق جو تھا وہ لیا جا سکتا تھا. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ ابو سفیان ملک شام سے واپس مکہ آ رہا ہے, اور جب واپس کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس سامان ہوتے ہیں, تو اس قافلے کی جو محافظت ہے اس کے لیے 40 لوگ تھے. یعنی اس دور میں چونکہ اتنا لوٹ مار کا معاملہ تھا کہ لوگ ہر قافلے کے ساتھ گارڈ مین جیسے آج کی زبان میں رکھتے تھے, تقریباً 40 سے 50 آدمی تھے اس قافلے کی حفاظت کرنے والے, اور 1000 اونٹ ہیں جن پر سامان لوڈڈ ہے, اور تقریباً اس پر 50,000 دینار یعنی 50,000 دینار کا مال جو ہے وہ موجود ہے اور جو مکہ جا رہا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں تیاری کی جائے. صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت انس بن مالک سے, آپ نے فرمایا بوسیسہ, یعنی یہ ایک شخص تھے بوسیسہ, کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے. بوسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ تھا. بوسیسہ نے خبر سنائی تو آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے, لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا نہیں, جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے. پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خبر رکھنے کے لیے بھیجا. اس کے لیے ہمارے پاس عمل کی بات کیا نکلتی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کہیں آپ پہ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہے یا آپ کے کسی معاملے کو مشتبہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر انسان ایک مہذب انداز میں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر حالات کی سنگن رکھ سکتا ہے. ویسے تو تجسس منع ہے, لیکن جب انسان جان کے خطرے میں ہو یا ایمان کے خطرے میں ہو یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالے, تو پھر انسان اس وقت میں اس کی سنگن رکھ سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ بندہ مومن باشعور انسان ہوتا ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی لیڈرشپ بھی دکھتی ہے. تھوڑے اسباب کے باوجود اچھے طریقے سے یہ معاملہ کیا. تو ایسے وقت میں اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قافلہ بھیجا تھا تو کوئی خبر بھی نہیں تھی اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی اور اتنا سخت معاملہ ہوگا, لیکن آپ نے کسی کو خود دعوت نہیں دی تھی اس جنگ میں داخل ہو, لیکن تھوڑے بہت جو لوگ خود ہی تیار ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے والنٹیئر کر دیا کہ ہم جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک ایسی فتح دینی تھی, اور اس فتح کو قیامت تک کے لیے مثال بنانا تھا کہ ایک طرف کافروں سے مقابلہ ہو اور دوسری طرف حق اور باطل کی بات ہو, اور اللہ تعالیٰ کس کو فتح دیتا ہے. اصل میں یہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ نہیں تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی, اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا, باطل کو دبانا چاہتا تھا. اور وہی بات ہوئی کہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمان کچھ پیش رفت کر رہے ہیں اور ان کو کچھ خبر ہوئی, تو پھر اس نے ایک تیز سوار کو بھیجا مکہ کی طرف کہ جا کے کفار مکہ کو مطلع کریں کہ اس طرح کے خطرے کی بات ہے. اور ابو جہل کی سرکردگی میں پھر ایک قافلہ جو تھا وہ روانہ ہوا. اب وہی بات ہوئی کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کے مکہ خیریت سے پہنچ گیا, لیکن کافروں کا یہ لشکر جو تھا یہ بدر کے میدان میں پہنچا. ان کو پتہ بھی چل چکا تھا کہ قافلہ چلا گیا اور خیریت ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو جہل سے کہ واپس چلتے ہیں, اب ہمیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں, جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا. لیکن ابو جہل اصل میں تو شاید اس کو اس کی موت بلا رہی تھی, کہنے لگا کہ اب آئے ہیں تو پھر ہم جنگ کر کے جائیں گے اور آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یعنی اس نے یہ بات کہی, بلکہ اس کے لفظ ملتے ہیں ارحیق مختوم میں کہ کہنے لگا ہم آئے ہیں لونڈیوں کو ساتھ لائے, یعنی ساتھ جب لشکر ان کا نکلا مکہ سے تو اس وقت ساتھ ان کے گانے والی لونڈیاں بھی تھیں، شراب بھی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا مسلمانوں سے لڑیں گے، پھر فتح ہوگی، پھر فتح کا جشن منائیں گے اور یہ ہمارے لیے گائیں گی اور ہم ان کو سنیں گے. یعنی اس طرح کی رونت تھی ان کے دل میں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. اب یہ حالات تھے کہ ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف مسلمان جو کتنے تھے، 313 خالی ہاتھ، 1000، یعنی ایک کے سامنے تین لوگ آ رہے تھے. ان کا حال بھی کیا تھا کہ ہتھیاروں سے لیس تھے اور یہ بالکل خالی ہاتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ وہ ان فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کا ایک فرقہ اس بات کو نہیں پسند کر رہا تھا. کس بات کو؟ کہ ہم لڑیں، جنگ کریں. یہاں آپ دیکھیے کہ مومن کا لفظ پھر بھی ان کے لیے استعمال ہوا. یعنی بزدلی آ سکتی ہے انسان کے اندر، جان کا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب میں اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے نکلتا ہوں تو وہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے. یعنی ایمان پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یہ الگ بات ہے کہ درجے میں کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کے فطری جذبے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لکارہون کے نام سے کہا. اور یہ جو بات ہے نا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی مقصد کے ساتھ بھیجا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا سر ٹوٹ جائے. یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے لڑتے ہیں حق کے معاملے میں. کون لڑتے ہیں؟ کمزور ایمان والے جو نہیں چاہتے تھے جانا یا ان کو یہ چیز مشکل لگ رہی تھی. بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان پر، یعنی حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ کأنما یساقون الی الموت، کہ گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اور یہ موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کا حال کیا تھا؟ کہ موت کا یہ سفر ہے. یعنی ان کو اس وقت جہاں جانا ایسے لگا کہ یہ موت کو دعوت دینا ہے. کہاں بچیں گے؟ کیونکہ ان کی نظریں اسباب پہ تھی نا، حالات پہ تھی کہ کیا ہے، کیسے جیتیں گے. وہ اتنے زیادہ، اتنے ہتھیار ہمارے پاس کچھ ہیں بھی نہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہمیں لے کے جا رہے ہیں. بس دیکھنا، یہ تو بس ہمیں مروائیں گے، کوئی اور وجہ نہیں. یہ جو یساقون کا لفظ ہے، یہ سین واو اور قاف سے ہے، سوق، ہانکنے کے معنوں میں. عربی میں سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، کیونکہ وہ بھی گاڑی کو ہانکتا ہے نا. تو فرمایا کہ ان کو یہ آنا بڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ دے رہے تھے اللہ تعالیٰ تم کو دو میں سے ایک گروہ کا. کون سے دونوں گروہوں میں سے؟ ابو سفیان کا یا ابو جہل کا؟ یہ بڑا سمجھنے والی آیت ہے، لوگ اس پہ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں جب ٹیکسٹ نہیں سمجھ آتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک گروہ ہے اس کا مال مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کر لیا تھا. یعنی یا تو تمہاری ابو سفیان کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہوگی اور اس کے قافلے پہ جو 50,000 دینار کا سامان ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اور یا پھر ابو جہل کے لشکر سے لڑنا پڑے گا جس کے پاس مال اسباب کچھ نہیں. پہلا جو قافلہ تھا، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے لیکن مال بہت تھا دنیا کا. لیکن ابو جہل جو لشکر لے کے آئے، ان کے اس کو اسباب نہیں تھے لیکن ہتھیار تھے. اب مسلمان کیا چاہتے تھے؟ کہ ان کا سامنا ہو ابو سفیان کے لشکر سے تاکہ ہم ان کو پکڑیں. 40 لوگ ہیں، ہم 313 ان کو پکڑ کے ماریں گے، ختم ہوگا، 50,000 دینار مل جائیں گے. لیکن اللہ کا وعدہ کچھ اور تھا. اللہ کیا چاہتا تھا؟ اب اس کو دیکھیے. فرمایا کہ اویز یعیدکم اللہ احد الطائفتین، اور جب اللہ تمہیں ان دو میں سے ایک گروہ کا وعدہ دیتا تھا، انہا لکم، کہ یہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی اس کا جو سارا اسباب ہے یہ تمہیں مل جائے گا. یہ فتح کی نوید پہلے سے مل گئی تھی کہ جب تم لڑو گے، جس قافلے سے بھی لڑو گے، تو مال تمہارا ہوگا. وتودونا، اور تم کیا چاہتے تھے مسلمانوں؟ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ ان غیر ذات الشوقہ تکون لکم، کہ بغیر ہتھیاروں والا لشکر تمہارا ہو جائے. شوقہ عربی میں کانٹے کو کہتے ہیں، تیز دھار والا ہتھیار. پھر بعد میں سب کے لیے آ گیا. یعنی تم چاہتے تھے, اور یہاں اس سے کون سا مراد ہے؟ غیرہ ذاتی شوقہ سے ابو سفیان والا لشکر جس کے پاس ہتھیار نہیں تھے, مال تھا دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مسلمانوں بظاہر تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہارا سامنا ہو جائے اس لشکر سے غیرہ ذات شوقہ جن کے پاس ہتھیار نہیں, وہ تکون لکم تمہیں مل جائے, تمہاری چاہت تو یہ تھی. لیکن وہ یرید اللہ, لیکن اللہ کا ارادہ تو اس سے بہت بلند تھا. تم تو دنیا کے 50,000 دینار لینا چاہتے تھے, اللہ تمہیں ایسی فتح دینا چاہتا تھا. کیا؟ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, کہ اللہ حق کو حق کر دے اپنی بات کے ساتھ. وَيَقْتَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کٹ جائے جڑ کافروں کی. اور کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ, حق کو حق کر دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل کو مٹا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اور اگرچہ مجرم اس کو برا ہی سمجھیں. مجرموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, ناپسندیدگی کا معاملہ ہو, یہ ہے وہ بات کہ جس نے آج تک لوگوں کو حیران کیا ہوا ہے. کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہو, اللہ تعالیٰ نے سامنا کروا دیا ابو جہل کے لشکر سے. نہ تیاری تھی, نہ حالات تھے, نہ کوئی چیزیں موجود تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ایک ایسی دھاک بٹھا دی کافروں کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں, کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے خوف زدہ ہونے لگے کہ یہ تو اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ یہ 313 لوگ جو ہیں یہ 1,000 کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں. یعنی یرید اللہ یحق الحق کا, یہاں حق کو حق کرنا کیا ہے؟ کہ کفر کا سر ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے, یقتا دابر الکافرین, کہ کافروں کی جڑیں کٹ جائیں. دبر کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے والا حصہ, اسی لیے جڑ کو کہتے ہیں. کیا پتا چلا اس سے؟ ہماری سوچ اور ہے, رب کی اور ہے. مجھے تو سورت بقرہ ہی کی وہ آیتیں یاد آ رہی ہیں کہ اسا ان تحبوا شیئا وهو کرہ لکم, شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو, اور کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ اچھی ہو. اور وہاں بھی جہاں پہلی دفعہ آئی ہے قرآن پاک میں, وہ جہادی کے معاملے میں آئی, پھر دوسری جگہ آگے ایک اور جگہ بھی آتی ہے. تو عقل سے پوچھیں تو عقل تو کہتی ہے کہ ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حقیقی فتح دینا چاہتا تھا, دور رس فائدے دینا چاہتا تھے, اور وہ کیا تھے؟ کہ کفر کا سر ٹوٹ جائے. ابو جہل کو مروانا تھا, عتبہ کو مروانا تھا, شیبہ کو مروانا تھا, ربیہ کو مروانا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا گرج تھا ان کے دلوں میں کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ان کے بڑے بڑے سردار آگے تھے. آگے آپ پڑھیں گے, میں نہیں چاہتی کہ سارے واقعات یہیں سنا دوں جو میرا دل بھی چاہ رہا ہے, لیکن یہ کہ آیتوں کے ساتھ واقعات آئیں گے تو آپ جب پورا یہ منظر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر میں کس کس طریقے سے شیطان نے بھی کوششیں کی تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف کوششیں کریں, اور لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات یہ کہ زندگی میں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا. دوسرا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ فوری طور پہ جو فائدہ مل جاتا ہے اس سے زیادہ وہ فائدہ اچھا لگتا ہے جو دیر سے ملے. یعنی اب یہاں مال فوراً مل جاتا تو فائدہ تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیر سے دلوایا. اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کو, اپنے دین والوں کو ابدی فائدے دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مقابلہ کرایا جس سے کفار مکہ کا غرور ٹوٹا, تکبر ٹوٹا, ان کو سرنگو ہونا پڑا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. ان کا ذکر خیر, صحابہ کرام کا جنت ہونے کا دعویٰ ان کا اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا نا ان لوگوں کا. کافروں کے دلوں میں رو پیدا ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کے درجے ہیں نا. سب سے پہلے تو ہر صحابی, کوئی بھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, جیسے شروع میں لانے والے سابقین الاولین, سابقون الاولون, ابو بکر صدیق اور باقی سارے لوگ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سارے صحابہ کرام میں سے 10 صحابی ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی, عشرہ مبشرہ. اسی طرح اصحاب بدر کی بھی صفت ہے, خوبی ہے. ان کے بعد جو مقام آتا ہے یہ ان کا ہی آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو, میں نے جنت تمہیں دے دی, یہ ان کا مقام. پھر اس کے بعد بیت رضوان کے 1400 لوگ تھے ان کا نام آتا ہے. تو اب دیکھیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مشکلوں میں ڈال کے بڑے مقام دینا چاہتا ہے. ہماری عملی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں آسان چیز مل جائے لیکن وہ نہیں ملتی, مشکل میں پڑتے ہیں. مشکل میں جب پڑتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے, پھر ایمان بڑھتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کو محسوس کرتا ہے. تو دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آج ہم اگر مسلمان ہونے کے ناطے ارد گرد پہ غور کریں تو ہمارا یہی دل چاہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری لگے رنگ چوکھا آئے, کام نہ کرنا پڑے, ہاں ساری دنیا میں اسلام آ جائے. ہوتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑے بڑے فائدے دلوانا چاہتا ہے. کیسے؟ مشکلوں میں ڈال کے. عموماً ہم آسان زندگی پسند کرتے ہیں. نیکیوں میں دیکھ لیں, یعنی دین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم جو جنت لینا چاہتے ہیں تو عموماً ہم کن طریقوں سے لینا چاہتے ہیں؟ آسان نیکیوں سے. مثلاً مال بہت ہے, مال دے کے جنت لینا چاہتے ہیں, ڈونیشنز دے دیں گے, صدقے دیں گے, جنت مل جائے گی. صحت اچھی ہے تو کہتے ہیں نفل پڑھ پڑھ کے جنت دے لیں گے. فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو کہیں جا کے والنٹیئر کر دیں گے تو جنت دے دیں گے. یعنی عموماً ہم جب دنیا میں کوئی دیکھی کا کام کرتے بھی ہیں نا, کرنا کون سا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. کب کرتے ہیں؟ جب سوٹیبل ہے, نہیں ہوا تو نہیں کریں گے, کیونکہ جنت ہی لینی ہے نا, ایسے لے لیں. یہ بالکل یہی کیفیت ہے کہ تودون انا غیر ذاتی شوقہ. تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کے راستے میں کانٹے بھی نہ چبھے, تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کے راستے میں کوئی مشکل بھی نہ آئے, تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کے راستے میں اپنا کوئی ٹائم بھی چینج نہ کرنا پڑے, تمہیں اپنی کوئی روٹین بھی خراب نہ کرنی پڑے, تمہیں اپنی نیند بھی نہ چھوڑنی پڑے, تمہیں بیٹھنا بھی نہ پڑے. تم تب دین کو چاہتے ہو جب تمہاری دنیا پہ زد نہ پڑے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ یحق الحق کبھی کلیماتی. جنت مشکلوں سے ملتی ہے. جتنی چوٹ کھائیں گے نا دل پہ اتنا اجر بڑھے گا. آپ دیکھیں جب ایک کسی جگہ کلک کرتے ہیں نا, جیسے ابھی میں یوں کلک کروں گی تو ایک دم اگر آپ وائس کو دیکھیں, یعنی جیسے میں ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میں یوں کروں گی نا تو اس کے اندر ٹک, یعنی اس کا بالکل پچ ہائی ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی کے اندر جب تک چوٹیں نہیں پڑتی نا, ایمان کا درجہ نہیں بلند ہوتا. آسان نیکیاں کرنے میں جس میں تکلیف نہیں ہے نا تو اجر بھی کم ہے. وہ تو ہم اپنی مجبوری کے لیے کر رہے ہیں. مثال ہے کہ جب ہم مثال دیتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاس بہت سارے کپڑے ہو گئے تو کیا اس الماری میں سے 2-4 جوڑے نکال کے کسی غریب کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے؟ بڑا آسان ہے, بلکہ جان چھوٹے گی, اچھے الماری صاف ہوگی, پھر اور بنا لینے کی جگہ بن جائے گی. وہ تو اس کا تو کوئی اتنا نہیں, لیکن اس وقت وہ چیز اللہ کے نام پہ دینا جو آپ کی نہیں ہے یا آپ کے پاس تھوڑی ہے اپنے ہی لیے, وہ دیں گے تو مشکل ہوگا نا. ایک روٹی وہ ہے جو آپ کے فریج میں بچی ہوئی, آپ پکڑ کے دے دیتے ہیں کسی کو, جاؤ یہ دے دو, ختم کرو, فریج میں سے ضائع ہو رہی ہے, کہیں بھی کھلا دو, اس کا بھی ادھر کچھ ہوگا. لیکن جو آپ خود کھانے بیٹھے, آپ کو بھوک لگی تھی اور اتنے میں آپ نے دیکھا کہ غریب آ گیا یا فقیر آ گیا, یا اللہ کے لیے کسی کو اپنے دے دی اور آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی, ضرورت آپ کو تھی, کیا خیال ہے دونوں کا ایک ہی صلہ؟ نہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. اپنی زندگی میں اس اصول کو لانا ہے انشاء اللہ تعالی. آسان نیکیاں نہیں کرنی, مشکل کرنی ہے. جو نیکی طبیعت میں بوجھل پڑے نا, اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں, اجر زیادہ ہوگا. عام حالات میں نیکی کریں گے اجر ملے گا, مشکل حالات میں نیکی کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا. ہم عموماً مشکل حالات میں پھسل چکے ہوتے ہیں. نہیں, اب بچے کی شادی آ گئی گھر میں, اب 2-3 مہینے ہمیں نہ پوچھنا. کل تک پڑھتے تھے, اب جاب مل گئی, اب نہیں پڑھنا, چھوڑ دو. ہاں کل تک خوب دیتے تھے اللہ کے راستے میں, اب ذرا آج کل بزنس ڈاؤن ہے, اب نہیں دینا. جو اللہ کے کلمے کو حق کرنے کے موقع ہوتے ہیں نا, جو فرشتوں کے نزول کے موقع ہوتے ہیں نا, اس پہ ہم وڈرا کر چکے ہوتے ہیں. مدد ہی تب آتی ہے. ایڈورس کنڈیشنز میں, خراب حالات میں آپ اللہ کے نام کو کتنا پکڑتے ہیں, یہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام مقرر کرتا ہے. آپ اس کام کے لیے کتنی باتیں سنتے ہیں, آپ کو کتنے تانے ملتے ہیں, آپ کو کتنی امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں, آپ کتنی یعنی لوگوں کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس کام کے کرنے کی. ایک ایک چیز اللہ کے ہاں انسان کے درجے کو بلند کرتی ہے. لہذا کبھی کوئی مشکل آئے, کوئی حالات میں اونچ نیچ آئے تو فوراً کہا کرے اب آیا ہے اصل مقام اللہ کی نظروں میں جچنے کا. اب دیکھیں کہ ہم عام انسانوں میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں, خوشیوں میں کوئی آپ کو بلاتا رہے عام دنوں میں جب ٹھیک ہے, لیکن کوئی بڑی اچھا خوش یعنی غم عام حالات میں آپ سے وہ تعلق رکھے, لیکن وہ اپنے گھر میں کوئی بہت اعلیٰ پارٹی رکھے, کوئی بہت اچھا موقع اور آپ کو نہ بلائے تو ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے لو جب کوئی نہیں ہوتا تو مجھے بلا لیتے ہیں, اور آج اب ذرا اچھے ہوٹل میں شادی کی تو ہمیں چھوڑ دیا. بعض دفعہ دیکھیں کہ لوگ اس پہ اتنی دل میں کدورتیں بٹھا لیتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لو ہمیں انہوں نے کیا سمجھا. ایسے وقت میں ہم ان کے پاس جائیں جب کوئی نہیں, تو اللہ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں غور تو کریں, ہم کہاں جاتے ہیں اللہ کے پاس جب کوئی نہیں ہوتا؟ آ جا, ہاں تم جب کوئی نہیں ہے تو تم میرے ہو, جب دوسرے آ گئے تو اب تم جاؤ. نہیں, انسان اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق کب بناتا ہے؟ جب نفس پہ چوٹ کھا کے کام کرتا ہے. جب نیند چھوڑتے ہیں نا رب کے لیے تو رب زیادہ پیارا ہو جائے گا. جب نیند آپ اپنی بھوک چھوڑتے ہیں, پیاس چھوڑتے ہیں, جتنی قربانیاں زیادہ دیتے ہیں اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کے دین سے زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی شاید مثال دی تھی کہ ایک بچہ بڑا بیمار ہوتا ہے بچپن سے, اس کو ماں پالتی ہے نا تو اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے, اور ایک بچہ جو صحت مند ہے اس سے اتنی نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اس کے لیے قربانیاں زیادہ دی, راتوں کو جاگی, ڈاکٹروں پہ لے کے گئی, اس کی قدر بھی بڑی ہوگی نا, اس کو میں نے بڑی محنتوں سے لیا, بڑی مشکلوں سے اس کو لیا, اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. اور بعض بچے آپ دیکھیے کہ لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں اور لوگ جان کے ابارٹ کروا دیتے ہیں, یا ایسے مینس یوز کرتے ہیں کہ ان کے بچے نہ ہوں. لیکن میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو بھی کہ جن کے اولاد نہیں, پھر وہ کتنے علاج, کتنے ٹریٹمنٹس, اور پھر ایسی چیزیں کہ جس میں ہزاروں کی ہوتی ہے. یعنی یہ کسی بالکل ہماری بہت ہی اچھی یعنی فیملی کی ہیں تو ان کے اولاد نہیں تھی, تو بیچاری لوگ تھوڑی ظاہر ہے کہ بے صبری بھی ہوتی ہے اور شوق بھی بہت ہوتا ہے. علاج پہ لاکھوں اس نے لگوایا, بالآخر پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ملا اس طرح. پھر کوئی ایک ٹریٹمنٹ کسی نے اس کو بتایا, اور وہ مجھے خود ہی سنا رہی تھی اپنی بات نا فون پہ, کہ کتنے 3-4 لاکھ روپے لگے اس کا اس پروسیجر کو کروانے کے. خیر اللہ کا حکم ہونا تھا, ویسے بھی ہونا تھا تو امید ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ مطلب بچے کی ڈلیوری کا وقت آیا, تو اس وقت وہ کسی دوسرے ملک میں تھی, پاکستان میں نہیں, تو بتانے لگی کہ یہاں ڈلیوری کے اوپر بھی کوئی اسپیشل طریقے سے ہوا اور کتنے یعنی 3-4 لاکھ لگے. تو ہنس کے کہنے لگی میرا بچہ بڑا مہنگا ہے, یعنی یہ صحیح مہنگا ہے. میری ساس کہتی ہے اس کا نام ہی رکھ دو کہ میرے مہنگے. تو میں نے کہا دیکھو ایک بچہ لیا نا, لیکن کہنے کیا لگی کہ میں اتنا خرچہ بھی ہوا, تکلیفیں بھی آئی, لیکن میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ساری بھول گئی. یہ کیا ہے؟ قربانیاں دی نا. اب وہ بچہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے دل کا سکون ہوگا؟ ایک ایسی چیز نہیں ہوگی کہ یہ مجھ سے نہ چھن جائے. تو جس طرح یہ چیزیں مہنگی بن جاتی ہیں, اللہ کا دین کیوں سستا ہے؟ وہ کیوں رہند خوند ہے؟ وہ کیوں گیا گزرا ہے؟ پھینکو اس کو, ضرورت نہیں ہے. آج نہیں وقت, کل دیکھیں گے, کل کریں گے, اچھا کل دیں گے, ابھی حالات سازگار نہیں. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. تلاوت سنتے ہیں اپنا احتساب کرتے ہوئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اب یہاں سے میدان بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالی وہ منظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کو سنتے وقت آپ بھی تصور کی آنکھ میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی. فرمائے استغیثون ربکم, اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم, پھر اس نے اس کو قبول کر لیا. کیا؟ انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین, کہ میں پے در پے 1,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں. یہاں سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنا, اس کا ذکر آتا ہے. جب بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے, ڈیرے ڈل گئے, مسلمان ایک تہائی سے بھی کم تھے, ہتھیار بھی نہیں تھے, سامان رسد بھی پاس نہیں تھا, یعنی کوئی ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی جنگ کرنے گیا, اور تجربہ بھی نہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور ان سارے حالات میں کہ ظاہری اسباب کوئی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کی جگہوں پہ مقرر کیا, اور آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا جو میدان کی تھوڑی سی بلند جگہ پہ تھی, جسے عریش کہتے ہیں, یعنی وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں, اور بظاہر یعنی خود حصہ نہ بھی لیا جائے لیکن نظر سب پہ رہتی ہے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں میں اور آہزاریوں میں رات گزار دی. ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1,000 تھے اور مسلمان 319 تھے. آپ نے قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے, پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے. آپ نے اس طرح دعا کی, اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی. آپ کافی دیر قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی, پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا, اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی, بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ آپ پورا کرے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. آپ رو رہے تھے, یہی وہ وقت تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ 313 لوگ جمع کیے. اب دیکھیے کہ جس نے اتنی محنت کی ہو اور لوگ آئیں اور اس کو تباہ کرنے پہ آ جائیں, وہ اس درد کو محسوس کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کس طرح قبول ہوئی کہ پھر فرشتے اترے اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ حق و باطل کا جو ایک تقابل تھا اس میں حق کی فتح کر دی. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق نے بات کی تو آپ نے اعراض فرمایا, حضرت عمر نے بات کی تو آپ نے اعراض کیا. یعنی جب یہ پتہ چلا ابو سفیان چلا گئے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ مانگا کہ اب کیا کرنا چاہیے, وہ قافلہ تو نکل گیا اب کیا کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں لڑنا چاہیے, یعنی وہ تھوڑی بھڑ کے بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اگنور کیا. حضرت عمر نے بات کی تو بھی اعراض کیا, یعنی ایسے لگا کہ جیسے ان کی بات آپ سننا نہیں چاہ رہے. پھر کیا ہوا, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یعنی سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا, یا اے اللہ کے رسول آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ تو مکی لوگ ہیں, یہ تو میری شروع سے مدد کرتے ہی آئے, مہاجرین تھے. آپ واقعی انصار کی سننا چاہتے تھے کہ وہ کہاں تک کرنا چاہتے ہیں آپ کی مدد, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر آپ یعنی ڈیپینڈنٹ بھی تھے اور وہ آپ کے میزبان بھی تھے. تو یہ سعد بن جو عبادہ تھے یہ انصاری تھے, سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید انصار مدینہ کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو پھر اس کے بعد کہنے لگے, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے, اور اگر آپ ہمیں برک الغمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم تعمیل کریں گے. یعنی انہوں نے اتنی کمٹمنٹ کی بات کی کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم آپ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے ایسے حالات میں، اور آپ ہماری فکر نہ کریں. اسی طرح ایک اور صحابی تھے مقداد بن اسود، کہنے لگے ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، کیا؟ کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو اور ہم تو یہیں کھڑے ہیں، ہم تو آپ کے دائیں طرف سے بھی لڑیں گے اور بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، ان کے اس قول نے آپ کو خوش کر دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ ایک روایت میں پڑھ رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری ساری نیکیاں لے کے اگر مقداد مجھے اپنی یہ نیکی دے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کے خوش ہو گئے تو میں لینے کو تیار ہوں. یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ جن حالات میں یہ جنگ ہو رہی ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تو مدد فرما. اور یہ جو لفظ ہے نا یستغیثون، یہ غوث سے ہے، غین واؤثا اس کا روٹ ہے. غیث کہتے ہیں بارش جو بہت دعاؤں سے ہو، بارش طلب کرنے کے لیے آخوزاری کرنے کو تستغیث کہتے ہیں، پھر بعد میں ہر طلب کے لیے یہ استعمال ہونے لگا. آج ہم کس کو کہتے ہیں غوث اعظم؟ اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ کام ہے نا کہ وہ مدد کرتا ہے، تو مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی نے مانگا تو رب سے ہی مانگا، اور کیسے مانگا؟ آہوزاری کے ساتھ مانگا. غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی نہیں. اور یہ جو لفظ ہے مردفین، را دال فا سے، مردف اور مردف دو الگ چیزیں ہیں. مردف کہتے ہیں تابع ہونا، ردیفہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دوسرے کے تابع ہو، پیچھے والا. اونٹ پہ یا گھوڑے پہ جب دو لوگ بیٹھتے ہیں نا، ایک آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. آپ نے شعر کے اندر بھی سنا ہوگا قافیہ اور ردیف، پہلا مصرع اس کو قافیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ردیف. تو یہاں مراد ہے لگاتار، کنٹینیوس، ایک کے بعد دوسرا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا بی الف من الملائکہ، ایک ہزار فرشتوں سے. یہاں ایک ہزار کا ذکر ہے، آگے جا کے آپ دیکھیں گے تین ہزار کا ذکر بھی آئے گا، پانچ ہزار تک کا بھی ذکر آتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ہزار کا لفظ بول کے مطلب معیار دے دیا کہ ہزاروں میں اتریں گے فرشتے، بعض کہتے ہیں کہ ہزار ہزار کر کے پانچ دفعہ اترے تھے. تو بہرحال اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، جیسے بھی نکلے لیکن مدد کیا تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے تھی. اور یہ جو لفظ ہے نا مومدکم، یہ مدد سے ہے، میم دال دال، مدد. مدد کیسے اتری تھی؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ہم نے میدان بدر میں ایک آواز سنی، حزوم جلدی کرو، آگے بڑھو. اس کے بعد یعنی پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کو تھامے ہوئے ہتھیار لگا کر آئے ہیں. یعنی حزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی چلو جلدی چلو. سبحان اللہ. تو فرشتوں کا نزول لٹرلی ہوا تھا، اس پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو ایسی باتوں پہ بڑی فضول قسم کی بحثیں کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، کہ اچھا فرشتے کیسے اترے ہوں گے، اچھا ایسے ہی ہوگا ویسے ہوگا، مدد ہو گئی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرشتے اتریں گے تو اترے ہوں گے. اور یہ فرشتوں کا اترنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی مدد کر دے، لیکن یہ کیوں اترے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا. اور یہ بات تو اللہ نے صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلْبِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کی ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور غالب ہے. یعنی فرشتے اترے، یہ اللہ نے ایک تمہاری خوشخبری کے لیے بات کر دی، ورنہ مدد تو اسی کی ہے. یعنی فرشتوں کا اختیار نہیں تھا کہ فرشتے اپنی مرضی سے آ گئے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہوں نے ان کو بلایا اور وہ اس طرف آئے. یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کو پوری سناتی ہوں. ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی جو کہہ رہا تھا خیزوم, غالباً جس گھوڑے کا نام تھا, یعنی خیزوم آگے بڑھو. اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے, اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ چکا, گویا کہ اسے کسی نے کوڑے سے مارا. پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا. وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا پیش کیا. یعنی یہ کافر ہے اور وہ ایک دم گرا ہے اور اس پہ چوٹ کے نشان ہے, لیکن کسی انسان نے نہیں مارا. تو یہ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, تم سچ کہتے ہو, یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے. یعنی تیسرے آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے مدد کی اور اس کی وجہ سے یہ چوٹ پڑی. اور ابن بخاری ہی میں ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ یہ جبرائیل امین ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں, سوار آ رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد دی اور مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 جو تھے وہ قید کر دیے گئے. یہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں مدد اللہ ہی کی آئے گی, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئی کیوں, اور دوسرا سوال یہ کہ آج کیوں نہیں آ رہی. تو اس کا جواب علامہ اقبال نے ایک شعر میں دیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی. یعنی آج بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے تو فرشتے اترتے ہیں. جب مسلمان ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو واقعی مدد آتی ہے. اور اگر آج ایمان کی کمی ہے اور اپنے اندر وہ خود نہیں کہ جو اللہ کی مدد کا مستحق کرے, تو پھر خود ہی اپنی جنگوں کو لمبا کروا رہے ہیں, جیتی ہوئی جنگیں ہار رہی ہیں, ہر طرف سے مسلمان پستے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد کو طلب ہی نہیں کیا, پایا ہی نہیں. تلاوت سنیں اور ساتھ دعا کریں کہ اللہ آج مسلمانوں کے حالات بدل دیں. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ